95 zł. Jeszcze więcej promocji czeka na Ciebie w klubie bohaterów domu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To inicjatywa ponad podziałami. Polscy europosłowie zgłaszają Światłanę Cichanouską do Nagrody Sacharowa. Zaktualizowano listę powiatów z tzw. czerwonej i żółtej strefy obostrzeń. Przedstawi ją za pół godziny resort zdrowia. Płonie magazyn opon i ropy w porcie w Bejrucie. W tym samym, który zniszczyła w sierpniu potężna eksplozja. Światłana Cichanouska, kandydatką polskich europosłów do Nagrody imienia Sacharowa. Nagroda jest przyznawana przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. O wspólnych ustaleniach ponad podziałami polskich delegacji z grup chadeków, socjalistów i konserwatystów poinformowali Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Kosma Złotowski z PiS-u. Wyślemy dzisiaj list do liderów wszystkich 7 frakcji, by po prostu była to silna nagroda przekazana społeczeństwu białoruskiemu ze strony Europejskiego Parlamentu. Cały proces rozpoczął się od wyborów prezydenckich. Pani Swietłana Cichanouska dotąd nie była przecież politykiem, nie była politykiem opozycji, ale w ogóle w żaden sposób nie uczestniczyła w życiu politycznym Białorusi. Dzisiaj społeczeństwo się obudziło. A uosobieniem tego społeczeństwa staje się właśnie pani Swietłana Cichanouska. Termin na zgłaszanie kandydatów upływa w przyszły czwartek. A zgodnie z procedurami listę opiniuje Komisja Spraw Zagranicznych Europarlamentu. Następnie wybiera 3 kandydatury. Potem przewodniczące wszystkich grup politycznych podejmują ostateczne decyzje, które są odzwierciedleniem ustaleń wewnątrz Europarlamentu. Nagroda wręczana jest na grudniowej sesji plenarnej. Za pół godziny dowiemy się, jakie powiaty pojawiły się, a jakie być może zniknęły z tak zwanej czerwonej i żółtej strefy obostrzeń. Listę powiatów uaktualnia Ministerstwo Zdrowia. Za kilkadziesiąt minut ma przedstawić jej nową wersję. Przed południem resort poinformował o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 900 osób. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim, 99 przypadków, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są przypadki rozproszone, mówię, małe ogniska właśnie i szkoły, miejsca kultury religijnego i także restauracje, czyli te miejsca, gdzie się spotykają dość duże ilości osób. Wiceminister Waldemar Kraska po raz kolejny zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych. Ciągły nasz apel, a szczególnie do mieszkańców tego województwa, abyśmy jednak pamiętali o koronawirusie, zachowali dystans, maseczki, środki dezynfekujące, bo niestety tych przypadków akurat w Małopolsce jest codziennie najwięcej. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 72 453 infekcje koronawirusem. Wyzdrowiało 58 069 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W zniszczonym przez niedawną eksplozję porcie w Bejrucie płonie magazyn opon i ropy. Nad stolicą Libanu widać ogromne kłęby czarnego dymu. Przyczyna pożaru nie jest znana. Ogień pojawił się w strefie wolnocłowej. Do gaszenia pożaru są wykorzystywane wojskowe śmigłowce. Szef libańskiego Czerwonego Krzyża poinformował, że nie ma do niej o poszkodowanych czy też obaw o wybuch. Sprzeczne informacje podają rosyjskie i światowe media na temat sytuacji wokół Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji przebywa w berlińskiej klinice. Tamtejsi lekarze orzekli, że polityka próbowano otruć substancją bojową. W Rosji do tej pory nie wszczęto w tej sprawie śledztwa. Według rosyjskiej opozycjonistki współpracującej z Aleksiejem Nawalnym Lubow Sobol sygnał do zamachu na życie Nawalnego dał Władimir Putin. Radio Echo Moskwy, powołując się na wypowiedź premiera Włoch Giuseppe Contiego, podało, że Władimir Putin miał obiecać powołanie komisji, która wyjaśni sytuację wokół Aleksieja Nawalnego. Zaprzeczył takim doniesieniom rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Wcześniej niemiecki dziennik Der Spiegel napisał, że Aleksiej Nawalny odzyskał pełną świadomość. Przypomina sobie wydarzenia sprzed utraty przytomności i może rozmawiać. Artykuł jest mocno przesadzony. Tak skomentowała tekst niemieckich dziennikarzy rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz. Z kolei berlińska policja nie potwierdziła doniesień portalu śledczego Insider, który zapowiedział, że w berlińskiej klinice Charité wzmocniono ochronę rosyjskiego opozycjonisty w obawie przed ponowną próbą zamachu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Siedzę tu trochę jak na szpilkach, bo czekam na pewną ważną informację. To znaczy informacja już jest taka, że 23 października ukaże się nowy album studyjny Bruce'a Springsteena E Street Band, także Letter to You. A piosenka, no piosenka ma być z nami za moment, także czekam jak na szpilkach tutaj. Wraz ze mną czekają Magda Trzaska i Michał Jakubik. Te informacje znajdą Państwo już na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Do 14 mieliśmy tak zwane embargo na ten news dnia, a dla mnie to nawet pewnie news tygodnia, miesiąca, a może i roku. No tak już mam, że to jest mój najważniejszy artysta. Letter to You, nowa płyta Bruce'a Springsteena 23 października. Płyta nagrana z E Street Band, płyta nagrana w 5 dni w domowym studiu Springsteena. Więcej o tej płycie na pewno będzie jeszcze czas Państwu poopowiadać, kiedy wreszcie pojawi się ta piosenka. 13 minut po 14. Nie poddajemy się i czekamy. Busted out of Więcej się nauczyłem z 3-minutowej piosenki niż z całego czasu spędzonego w szkole. Ja wiem, że to proedukacyjne zbytnio nie jest, no ale takie są fakty. Bruce Springsteen dziś w czwartkowej tonacji trójki. Czekam na tę ważną informację, to znaczy muzykę, bo informacja już jest. Nowa płyta Bruce'a już 23 października. I co ważne, jest to płyta nagrana z E Street Band. Kiedy rok temu, w sierpniu, przyjeżdżał do Polski na pierwszy swój koncert Steve Van Zandt z zespołem jakże licznym, udało mi się ze Steve'em porozmawiać i pamiętam jego deklarację, że 2020 to będzie nowy album, będzie trasa. Trasy pewnie nie będzie w 2020, może w 2021, ale przynajmniej jest dobra informacja taka, że płyta już przygotowana, będzie zawierała, ta płyta, niech zerknę, tak, 12 utworów, tych 9 nowych, nowiuteńkich piosenek i 3 gdzieś tam schowane w tych słynnych Springsteenowych szufladach, niewydane utwory z lat 70. Letter to You. No czekam na ten list niecierpliwie. 18 minut po 14. Gunshot. We Take Care of Our Own, czyli sami o siebie musimy zadbać. Myślę, że tak można by przełożyć ten tytuł piosenki otwierającej album Wrecking Ball z 2012 roku. Planowałem zupełnie inną dzisiaj tonację w pierwszej godzinie, ale to wszystko do pewnego momentu, tylko tak się układało, bo ten telefon, który odebrałem dziś około południa, że to ten dzień i to ta premiera, to zmieniło sporo, jak Państwo słyszą. Brusa na razie starsze piosenki, starsze utwory w czwartkowej, przedłużonej tonacji trójki dwugodzinnej, no ale mam nadzieję, że za chwilę na antenie trójki usłyszą Państwo tę najnowszą. Bo już z kilku źródeł ta informacja do nas dotarła, że z 23 października ukazuje się nowa, wyczekiwana przez fanów na całym świecie płyta Brusa Springsteena i E Street Band. W 2019 roku, natomiast przecież całkiem niedawno, w czerwcu, ukazała się płyta bez E Street Band, ale jakże zacny to był album. Sundown w wersji filmowej, bo tak to sobie wymyślił artysta, że zamiast promować płytę Western Stars do swojej stodoły. Tak, nie mylą się Państwo, dobrze Państwo słyszeli, do stodoły. Zaprosił muzyków, także orkiestrę, no i wraz z kolegą Tomem Zimnym nagrali film. No i jeśli nagrali film, to pomyśleli, no to już mamy z głowy promocję płyty Western Stars, bo przecież myślimy już o tym, co się zdarzy w przyszłości, w przyszłości. przyszłości, czyli już za miesiąc. No i to właśnie jest ta chwila, 27 minut po 14. To jest ta chwila w czwartkowej tonacji trójki. Letter to You. Z nowego albumu o tym tytule Bruce Springsteen i E Street Band. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. In my I tak się kończy wyciszeniem wersja singlowa Letter to You, nowy utwór Bruce'a Springsteena i E Street Band. To będzie druga piosenka na płycie tak właśnie zatytułowanej. Album ukazuje się 23 października i jak Państwo się domyślają, jak się tylko pojawią jakieś nowe informacje, to na antenie Trójki na pewno je Państwu przekażę. Mam też wersję albumową tego utworu. Mam, przygotowana jest.

To dziś 70 lat kończy Anthony Joseph Pereira, znany zdecydowanie Państwu bardziej jako Joe Perry, gitarzysta zespołu Aerosmith. Living on the Edge z pamiętnym klipem, wtedy kiedy jeszcze ważne były klipy dla muzyki. Pamiętny teledysk, kiedy ten pociąg tak jedzie i jedzie, a Joe wie, kiedy zejść z torów. No ale to 93 rok, płyta Get a Grip. Fantastyczny album zespołu Aerosmith. Namawiam Państwa do tego, aby wracać do tych ulubionych płyt, kiedy tylko znajdziemy te kilkadziesiąt minut w miarę wolnego czasu w ciągu dnia, a może także i wieczorem. Zapowiadałem na naszej stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka nasze spotkanie dzisiejsze w tej przedłużonej tonacji trójki jako spotkanie bardzo związane z rocznicami w kalendarzu muzycznym. To ta następna jest tutaj dla nas przy Myśliwieckiej 357 jedną z tych najważniejszych rocznic. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr, w kolorowym muszle gwiżdże wiatr. W kolorowym muszle gwiżdże, gwiżdże wiatr. 1933 rok, 10 września. Urodził się wtedy Mateusz Święcicki. Kompozytor, aranżer, publicysta i dziennikarz radiowy w latach 1955-1964. Jako pierwszy prowadził jazzowe audycje w Polskim Radiu. Był autorem pierwszej trójkowej audycji zatytułowanej Mój Magnetofon, potem przekształconej w muzyczną pocztę UKF. Był także pierwszym szefem muzycznym trójki, pierwszym kierownikiem redakcji muzycznej tu przy Myśliwieckiej 357.

to nie nasz zegar, to nie nasz zegar, to zegar w tym utworze tak tyka. Sobian Fejhi, czyli połowa duetu Shakespeare's Sisters. Dziś Shakespeare's Sister. Dzisiaj też obchodzi urodziny, no ale tu już nie będziemy się zagłębiać w które, prawda, urodziny. Ważne, że możemy sobie wrócić do tej piosenki dziś na antenie Trójki. Przedłużona tonacja, bo w tym tygodniu muzyczna Poczta UKF ma wolne. Tomasz żąda na krótkim urlopie. Pozdrawiamy Tomka serdecznie z Myśliwieckiej 357 i mamy nadzieję do usłyszenia w poniedziałek po 14 w muzycznej Poczcie UKF-u. Hello, hello, turn your radio on, czyli włącz radio. A ja teraz będę starał się Państwa przekonać, że czasami to też warto włączyć telewizor. To dopiero niespodzianka, prawda? Ale wyszperałem taką informację, że to właśnie 10 września 1993 roku, znowu ten 93 powraca, wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego z Archiwum X. Łącznie powstało 11 sezonów i muszę się Państwu przyznać, że aktualnie rodzinnie jesteśmy właśnie przy 11 sezonie. I już któryś raz przy tym 11 sezonie jesteśmy i zawsze mnie to bawi, z jakim dystansem już po tych wielu latach i David Duchowny, i Gillian Anderson podchodzili do siebie jako grających postaci Foxa, Muldera i Dany Scully. 11 sezonów. No ciekawe, czy będzie 12. Różne informacje na ten temat krążą, ale co to za problem? Dotrwać z oglądaniem do końca 11 sezonu i zacząć od początku. Prawda? Żaden problem. Takie różne dzisiaj te rocznice w czwartkowej przedłużonej tonacji Trójki związanej mocno z kalendarzem muzycznym. Jest też taka data, jeśli już jesteśmy przy ekranie i filmie, że 60. urodziny obchodzi dzisiaj Colin Firth. Ale prawdę mówiąc, wolałem nie sprawdzać, czy gdzieś śpiewa. Nie, śpiewał, przecież śpiewał w filmie o Abbie. No to może nawet lepiej, że nie dotarłem do tego, jak śpiewa Colin Firth, mając w pamięci to, jak na przykład śpiewa Pierce Brosnan. Dobrze, to może wróćmy do kalendarza muzycznego, bo następna piosenka już przygotowana. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for so.